De Bowling van Huizen organiseert ook dit jaar wegens groot succes het gezellige Moonlight Bowlen. Moonlight Bowlen is bowlen op een onverlichte baan, met in het spel een oranje kegel. Ook zijn er enkele prijsjes te verdienen. Moonlight Bowlen, sfeer en gezelligheid in de Bowling van Huizen. Iedere zondagavond om de twee weken vanaf 9 uur. U betaalt slechts 9 gulden voor 2 uur bowlen. Reserveer nu telefonisch op 022 84 21 47.